koca bağdümü gerdin sanıyor. Ben az koca, ben az koca bağdümü gerdin sanıyor. Allah'a tan solo yo. Don't stop me.